السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آپ نے ارشاد فرمایا، اربع اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا. آپ نے فرمایا کہ میری امت، چار باتیں مجھ سے لے لو فرائض کے بعد. حفظ و امانت، دیانتداری سے کام کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا. حسن و خلیقت، اچھے اخلاق بنانے ہیں، حیا والا بننا ہے، میٹھے بول والا بننا ہے. عفت فی تعمت، رزق حلال کھانا ہے. اس کے بعد آنکھیں بند. پھر موت ایسا ہے، اللہ کے رب ہونے کی قسم، یہ مرد یا عورت، اس کے لیے موت سب سے بہترین تحفہ ہوگا، بہترین تحفہ ہوگا، کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے اللہ اسے ہنس کے ملے گا، خوش ہو کے ملے گا، اور یہ اللہ کو خوش ہو کے ملے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، حلونا وانت اہلہ، انک اہل التقوی. میرے مالک، ہم بڑے ظالم ہیں، قصوروار یا خطا کار ہیں. میرے مالک، اے اللہ، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تجھے اپنے محبوب کی محبت کا واسطہ. یا اللہ، اس کی امت پر کرم فرما، رحم فرما. تیری بارگاہ میں جھوٹا بن کے نہیں پیش ہونا چاہتے، دغباز بن کے نہیں پیش ہونا چاہتے، بد اخلاق بن کے نہیں پیش ہونا چاہتے، اور تیری بارگاہ میں حرام خور بن کے نہیں پیش ہونا چاہتے، ہم تیری بارگاہ میں ایسے پیش ہونا چاہتے کہ تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی ہو. تیرا محبوب ہمیں اپنے گلے سے لگا، میرا صحیح سچا امتی حوض کوثر کو پانی پلا، پل صراط پر اپنے ساتھ لے کر جائے، جنت الفردوس میں دائیں بائیں ہمیں ملے گا نصیب فرمائے. میرے مالک، سوا عرب کی آبادی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی، لیکن خس و خشک پانی کے بلبلے کی بے حیثیت، ذلیل و خوار. یا اللہ، تو نے دینے میں کمی نہیں کی، ہم نے مانگا. یا اللہ، تیری رحمت کی کمی نہیں، ہم نے تجھے بھلا دیا. یا اللہ، یہ مبارک عصر کا وقت ہے، تیرا عرش آسمانوں پر، جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے دروازے بند. یا اللہ، ویسے ہی معاف کر دے، اپنے حبیب کے صدقے معاف کر دے. نیک بننے کی کوشش کرتے کرتے عمر بیت گئی، دل پہ داغ ہے آج، تنہا مدار داغ شو پمبا، کجا کجا نہ ہم، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوں کا بست، ان کے عہد میں ٹوٹے دانتوں کا. ہمیں کیسا شفیق نبی تھی، جب آپ کے دان ٹوٹے بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے، سب رونے لگے داڑ داڑ. تھوڑی دیر بعد آپ کی آنکھ کھلی تو صحابہ نے رو کر رس گیا، یا رسول، ان کافروں کے لیے بد دعا تو آج ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں کرتے. پھر میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، میری قوم کو معاف کر دے، کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اس لیے تو نے اسے رحمت للعالمین فرما. یا اللہ، ہمیں اس کے سانچے میں ڈھال، ہمارے معاشرے سے بے حیائی کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، بدیانتی کو نکال دے، رشوت سود کو نکال دے. یا اللہ، ہمیں رزق حلال دے، رزق حلال، رزق حلال ہے، والدین کا فرما بردار بنا، آپس میں میاں بیوی کی محبت کو سچا کھرا فرما، اولاد سے شفقت نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یہ کرونا وائرس آیا ہوا ہے تو نے ایک چھوٹے سے جراثیم پوری دنیا کو بے بس کر کے دکھا دیا، تو قادر المقتدر ہے، اللہ کل شے قدیر۔ میرے مالک، تو پوری دنیا کے انسان، مسلم غیر مسلم، سب کے لیے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، سب کو اس وبا سے نجات دیتے، امن کے حالات پید فرماتے۔ جن گناہوں کی وجہ سے یہ آیا ہے وہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں ان سے نکال لے، ہمیں سے اللہ اپنی محبت والی زندگی عطا فرما، اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرما۔ جو اس بیماری میں مر کے تیرے پاس آ گئے اہل ایمان، انہیں شہادت کا درجہ نصیب فرما، جو بیمار ہو چکے ہیں انہیں صحت کامل نصیب فرما، اور یا اللہ ہمیں قیامت کا دن اپنا دیدار کر، ہم تجھے دیکھ کے بس کرو، تو ہمیں دیکھ کے بس کرو۔ میرے دیش کی حفاظت فرما، میرے چاروں صوبوں کی حفاظت فرما، ساری اقوام کی حفاظت فرما، تمام طبقات امت کی حفاظت فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، عافیت والی موت نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔